ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हाँ जी किसी कुछ पूछना है हाँ बोलिए जी हाँ ये कहते हैं सो अयम उभयथा वर्तमानो ग्रियते सो अयम वह ये जो वर्तमान काल है ये उभयथा ग्रियते ये दोनों प्रकार से गृहित होता है दोनों प्रकार से कैसे एक अतीत अनागत के साथ गृहित होता है और एक स्वतंत्र रूप से गृहित होता है मतलब वर्तमान काल गृहित हो रहा है उसके साथ साथ में अतीत और अनागत भी गृहित हो रहे हैं वर्तमान तो गृहित हो ही रहा है और उसके साथ में अतीत अनागत भी गृहित हो रहे हैं एक तो ये स्थिति है और एक दूसरी स्थिति है केवल वर्तमान हो रहा है वहां पर उसमें अतीत अनागत गृहित साथ में नहीं हो रहे तो उसके दो उदाहरण दिए थे यहाँ पर एक है पचति और छिनत्ति इसमें अतीत भी और अनागत दोनों उसके साथ साथ गृहित हो रहे हैं और गिरने की क्रिया भी चल रही है वहां पर जो जितना वो गिर चुका है वो अतीत हो गया जितना आगे जो गिरना बाकी है वो अनागत है तो अनागत भी उसके साथ में अतीत भी उसके साथ गृहित हो रहे हैं और गिरने की क्रिया चल रही तो वर्तमान भी है ये एक प्रकार है और एक प्रकार ये है द्रव्यम विद्यते द्रव्य है गुणः विद्यते गुण है कर्म विद्यते कर्म है वहां केवल वर्तमान है वहां कोई अतीत अनागत उसके साथ में गृहित नहीं हो रहा है तो वर्तमान के साथ साथ वर्तमान के साथ में दोनों प्रकार की ग्रहण है वहां पर चिनत्ति भिनत्ति का भी ग्रहण है और विद्यते के भी ग्रहण है विद्यते रूपी क्रिया और चिनत्ति रूपी क्रिया ये दोनों गृहित हो रहे हैं वर्तमान के साथ में तो कह रहे हैं कहते हैं अपवृत्त अतीत अनागताभ्याम अपवृत्त अतीत और अनागत के साथ में वो संबद्ध है वर्तमान अपवृत्त मतलब संबद्ध वर्तमान अतीत अनागत के साथ संबद्ध है और अतीत अनागत के साथ में असंबद्ध है वो वर्तमान दूसरा वर्तमान ऐसा है जो अतीत अनागत के साथ असंबद्ध है यानी केवल वर्तमान है हाँ व्यपवृत्त असंबद्ध व्यपवृत्त का मतलब असंबद्ध है और अपवृत्त का मतलब है संबद्ध है हाँ जी नीचे एक मिनट हो गया आपका हाँ जी अपवृत्त का रहित लिखा है और व्यवृत्त का सहित लिखा है भाष्य में अच्छा अपवृत्त रहित तथा व्यापवृत्त सहित नहीं वो तो है मतलब मैं तो अपवृत्त का अर्थ संबद्ध लिया है और व्यपवृत्त का अर्थ असंबद्ध लिया और इन्होंने अपवृत्त का अर्थ रहित लिया है भूत तथा भविष्य दोनों कालों से रहित तथा व्यापवृत्त सहित अपवृत्त वो विवक्षा भेद है कोई बात नहीं यहाँ अपशब्द है वहां वी शब्द है कोई अंतर नहीं पड़ेगा कोई अंतर नहीं आएगा दोनों ले सकते हैं अप शब्द एक में है और वी शब्द एक में अप नहीं मतलब आ है एक में आ है और एक में वी है नहीं नहीं नहीं इसमें एक मिनट अपवृत्ता में तो नहीं है ना, मूल शब्द तो अपवृत्त है ना, एक अपवृत्त है और एक वि अपवृत्त व्यपवृत्त, ठीक बात है। अपवृत्त का अर्थ संबद्धि होना चाहिए, अपवृत्त का अर्थ संबद्ध ही होना चाहिए और व्यपवृत्त का अर्थ असंबद्ध होना चाहिए। पता नहीं नीनो इन्होंने नीचे ऐसा क्यों लिया है। हाँ जी, अपवृत्त का अर्थ क्या लिया? अपवृत्त रहित और व्यपवृत्त सहित ऐसी व्याख्या न्याय भाष्य गंगानाथ। अच्छा अच्छा, पर वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अपवृत्त का अर्थ इन्होंने असम रहित कैसे अर्थ लिया है। मूल शब्द तो अपवृत्त है और व्यापवृत्त है, तो ये अगर अपवृत्त का अर्थ रहित ही अर्थ होता है इसलिए उन्होंने फिर वी लगा करके उसको समुच्चय अर्थ कर दिया होगा। तो मूल शब्द को देखना पड़ेगा कि मूल शब्द है क्या। पवृत्त एक और बात भी लिखी है इसमें, अतीत तथा अनागत से पृथक तथा संवृत्त त्रैकाल्यान। वो तो खैर इसी की व्याख्या है, वो तो इसी की व्याख्या। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मूल शब्दों को देखेंगे कि क्या इसका अर्थ होगा। और किसी को? हाँ जी, 194। अच्छा जी, हाँ जी, नीचे से चार पंक्ति पर कह रहे हैं दृष्टांतवत प्रतिदृष्टांत प्रसज्यते, नीचे तक वो पंक्ति ये तो ये कह रहे हैं जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अतीत को अनागत से और अनागत को अतीत से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उसने दृष्टांत दिया ह्रस्व दीर्घ का, तो अब सिद्धांती कहते हैं आपकी ये बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु के ना होने से। हमारे पक्ष में भी एक दृष्टांत है, जैसे आप अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया है तो उसका विरुद्ध दृष्टांत भी है। नहीं होने के पक्ष में दृष्टांत है, आपने होने के पक्ष में दृष्टांत दिया है तो हम दृष्टांत दे रहे हैं ना होने के पक्ष में, उसको कहते हैं प्रतिदृष्टांत। दृष्टांतवत दृष्टांत के समान प्रतिदृष्टांत भी प्रसक्त होता है। क्या? जैसे रूप स्पर्श, रूप और स्पर्श, रूप की सिद्धि के लिए स्पर्श को प्रमाण मान रहे हैं और स्पर्श को सिद्धि करने के लिए रूप को प्रमाण मान रहे हैं। ऐसे ही गंध की सिद्धि के लिए रस को प्रमाण मान रहे हैं, रस की सिद्धि के लिए गंध को प्रमाण मान रहे हैं। न इतरे तरापेक्षो सिद्धेता सिद्धेता, ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते ही नहीं है। जैसे ये सिद्ध नहीं होते वैसे अतीत अनागत भी सिद्ध नहीं होते, तो ये आपके लिए हमारा प्रतिदृष्टांत है ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी को? कृतता कर्तव्यता उपपत्तेस्तु उभयथा ग्रहणम्। सोमेश जी, कृतता और कर्तव्यता अर्थात जो किया जा चुका है और जो किया जाएगा, इन दोनों की सिद्धि होने से दोनों प्रकार से वर्तमान का ग्रहण होता है। क्रिया संतान अनारब्ध चिकीर्षतः अनागत काल पक्षति इति। क्रिया संतान का अर्थात क्रिया संतान का आरंभ न होना और उसको करने की इच्छा होना, ये जो अनागत काल है उसको अनागत काल कहते हैं, अर्थात उसकी इच्छा होना उसको अनागत काल भविष्य काल कहते हैं। जैसे पक्षति पकाएगा ऐसा। प्रयोजन अवसान प्रयोजन का समाप्त हो जाना। क्रिया संतानों प्रमाण क्रिया संतान का रुक जाना अतीत काल है अर्थात भूतकाल है। जैसे अपाक्षी अर्थात पकाया ऐसा। आरब्ध क्रिया संतान वर्तमान काल पचती थी और क्रिया का आरंभ हो जाना, क्रिया संतान का आरंभ हो जाना वर्तमान काल है, जैसे पचाता है पकाता है। तत्र या उपरता सा कृतता, यहां जो नष्ट हो चुकी है वह कृतता, या चिकित्सिता जिसको करने की इच्छा है वह कर्तव्यता, या विद्यमान और जो विद्यमान है वह क्रियमानता है। तदेव उसी प्रकार से क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहार पचति पच्यते इति, क्रिया संतान में स्थित त्रैकाल्य का समाहार है, जैसे पकाया जाता है, जैसे पकाया जाता है और पका जाता है। इति ऐसा वर्तमान ग्रहणी ने गृहते, वर्तमान के ग्रहण होने से गृहित तो होता है, पकाया जाता है पकता है। क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते, यहाँ क्रिया संतान का अविच्छेद बताया जाता है, अर्थात नष्ट न होना बताया जाता है, निरंतरता से चलना बताया जाता है, न कि आरंभ और उपरम, प्रारंभ और समाप्ति नहीं बताई जाती। तो यहाँ क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते, न आरंभ न उपरम, इसका अभिप्राय क्या, क्या कहना चाहते हैं? क्रिया संतान क्या, क्रिया संतान के अंदर जो निरंतरता चल रही है अन्य क्रियाओं की, उसको बताने का प्रयत्न है। किससे बताने, किससे बताया जा रहा है? मतलब ये जो क्रिया संतान का विच्छेद जो बताया जा रहा है ना, अविच्छेद, हाँ, क्रिया संतान का विच्छेद जो बताया जा रहा है, ये किससे बताया जा रहा है? वर्तमान से, वर्तमान से, वर्तमान से तो कैसे बताया जाएगा? वर्तमान तो वर्तमान है, उस वर्तमान, अगर मैं वर्तमान है ऐसा बोलने से क्रिया का अविच्छेद कैसे बताया जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब यहाँ इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते, यहाँ क्रिया संतान का अविच्छेद बताया जाता है, कहा जाता है, ये किस किस किसके लिए संकेत कर रहा है? ये पचति और पच्छते के लिए कह रहे हैं, जो पचति जो बोला जाता है ना, इस पचति में क्रिया संतान का अविच्छेद बताया जा रहा है। पचती पकाता है, क्रिया नष्ट नहीं हो रही है। ये जो पचती जो क्रिया है ना, जब आप बोले पाचक पचती, अब पचती बोलते ही ये पता लगता है कि यहाँ क्रिया संतान चल रहा है, यानी यहाँ क्रियाएं निरंतर चल रही है। पचती शब्द बोलते, पचती क्रिया को बोलते ही ये पता लगता है कि क्रिया संतान वहां चल रही है। पचती कहने से क्रिया का आरंभ नहीं बताया जा रहा, यानी क्रिया प्रारंभ हुआ है ये नहीं बताया जा रहा पचती से, और ना कि क्रिया समाप्त हो गई ये बताया जा रहा है पच्छति से। पच्छति क्रिया को बोलने का मतलब ये है कि वहां निरंतर क्रियाएं चल रही है, इस बात को बताया, इस बात को बताया जाता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, आगे। सो अयम उभयथा वर्तमान गृह्यते, वह यह दोनों प्रकार से वर्तमान गृहित होता है, अपवृत्तो व्यपवृत्तश्च अतीत अनागताभ्याम, अतीत और अनागत के संबद्ध या असंबद्ध होने से, संबद्ध या असंबद्ध होने से, अतीत अनागत जुड़ा हुआ भी वर्तमान बताया जाता है और स्वतंत्र रूप में भी वर्तमान की सिद्धि होती है। स्थित व्यंग्य विद्यते द्रव्यम इति, स्थिति व्यंग्य अर्थात स्थिति व्यंग्य के द्वारा जो वर्तमान बताया जाता है, जो स्वयं में मतलब स्वतंत्र रूप में जो बताया जाता है, तो विद्यते द्रव्यम, यहाँ भूत और भविष्य को नहीं लिया जाता कि द्रव्य है। ये स्थिति व्यंग्य का मतलब क्या? मुझे भी तो ये पूछते हैं ना, स्थिति व्यंग्य यानी ये कह रहे हैं द्रव्यम विद्यते, द्रव्यम विद्यते ये कहने से ये पता लग रहा है द्रव्य की विद्यमानता बताई जा रही, केवल उसकी विद्यमानता को स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ, और कुछ नहीं बताया जा रहा है, केवल उसकी विद्यमानता स्पष्ट हो रही है। जब द्रव्यम विद्यते कहते हैं तो द्रव्य की स्थिति को स्पष्ट करता है ये विद्यते, विद्यते ये जो क्रियापद है द्रव्य की स्थिति को ही स्पष्ट करता है। और पचति यहां पर द्रव्य की स्थिति को ही नहीं बताता है, वहां पर, वहां तो अतीत अनागत को भी साथ में बताता है, यहां केवल वर्तमान को बता रहा है। तो यहां कह रहे हैं स्थिति व्यंग्य, वर्तमान की स्थिति को ही प्रकट कर रहा है ये विद्यते क्रिया, केवल वर्तमान की स्थिति को बताता है ये क्रिया, ठीक है। हाँ जी, आगे। क्रिया संतान अविच्छेद क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी च त्रैकाल्यान्वितः पचति चिनत्ति इति, इसका अर्थ जी मुझे नहीं, तो आप पूछ ही नहीं रहे थे फिर। नहीं, जब मैं पूछ रहा था और किसी कुछ बात पूछनी है तो आपको पूछना चाहिए था जब आप इसका अर्थ नहीं पता है तो। हाँ जी, इसका आगे आप अर्थ बताइए उपेंद्र जी, इसका अर्थ बताइए। क्रिया संतान अविच्छेद अविधायी चत्र कल्याणविता पचती शर्ती इति। कह रहे हैं जी, जो क्रिया संतान है उससे अविच्छेद होने से। शब्दार्थ बताइए पहले। क्रिया संतान अविच्छेद, क्रिया संतान से अविच्छेद अभिधायी ऐसा जो कहा जा रहा है, च त्रैकाल्यान्विता पचति छिनत्ति इति, ये तीनों कालों से युक्त होता है, जैसे पचति या छिनत्ति इत्यादि जो उदाहरण दिया है, अर्थात पचति में कार्य हो रहा है, हो चुका नहीं, है। नहीं, पचति में तीनों अन्वित है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप भाव बता देंगे। पंक्ति का अनुवाद बताइए, पंक्ति का अर्थ है क्रिया संतान अविच्छेद, अर्थात जो क्रिया की निरंतरता है उससे अभिन्न, जो उससे अभिन्न जो क्रिया होती है उसमें वर्तमान काल स्पष्ट होता है। हाँ जी, प्रभाकर जी। क्रिया के, क्रिया संतान के अविच्छेद को बताने वाला तीनों कालों से युक्त वर्तमान होता है, जैसे पचती और छिनत्ति। ये इसका अर्थ है, सीधा सीधा है, क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी, क्रिया संतान के अविच्छेद को अभिधेयी कहने वाला, त्रैकाल्यों तीनों कालों से युक्त पचती क्रिया होती है, छिनत्ति क्रिया होती है, यानी पचती छिनत्ति जो क्रिया है ये क्रिया संतान के अविच्छेद को बताने वाली क्रिया है, जिसमें तीनों काल समन्वित है, उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। स्पष्ट हो गया, आगे पढ़िए। हाँ, आप ही पढ़ो। अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रवृत्ते अर्थस्य विवक्षायां, और अन्यश्च और अन्य प्रत्यासत्ति यानी जो उसकी निकटता है, प्रवृत्ते अर्थस्य विवक्षायां, वहां से उसके अर्थ की जो विवक्षा है उसमें, तद अभिधायी बहु प्रकारो लोकेशु उत्प्रेक्षितव्य, वो उसे कहने वाला बहुत प्रकार से लोक में उत्प्रेक्षितव्य कहता है। उत्प्रेक्षितव्य ज्ञातव्य, जानता, ज्ञातव्य, जानता, ज्ञातव्य का अर्थ नहीं पता है। जानना चाहिए। हाँ, तो इस पंक्ति का अर्थ बताइए ना, पंक्ति क्या कह रही है। और प्रत्यासत्ति प्रवृत्ति अर्थात जो भूत, भूत और भविष्य है वर्तमान से उसकी निकटता, विवक्षा के आधार पर जो उसका कहने वाला यानी उसको बताता है वो बहुत प्रकार से लोक में उसको जानना चाहिए। ये लोकेशु तो लोक में, तो लोके, लोके होगा, लोकेशु है, यहाँ बहुवचन है, लोगों के, लोगों में, लोक का मतलब मनुष्य भी होता है, तो लोकेशु का मतलब है लोगों में। बहु प्रकार, बहु प्रकार के प्रयोग होते हैं, उन प्रकारों को उत्प्रेक्षितव्य जानना चाहिए। और वो बहुत प्रकार के प्रयोग क्या होते हैं, तो कहते हैं प्रत्यासत्ति, अत्यंत निकटता, अत्यंत निकटता भूत के साथ और भविष्य के साथ भी होता है, तो उस अर्थ की विवक्षा में, यानी भूत की निकटता से अर्थ की, भूत की निकटता अर्थ की, भविष्य की निकटता, ये विवक्षा होने पर, मतलब किसी व्यक्ति को अर्थ की निकटता, वो अर्थ की निकटता किस रूप में, भूत के रूप में अर्थ की निकटता की विवक्षा होने पर, अथवा भविष्य के अर्थ की निकटता की विवक्षा होने पर, तद अभिधायी उसको कहने वाला, उसको कहने वाली क्रिया, उसको कहने वाली क्रिया जो है बहु प्रकार, बहुत प्रकार की है, लोगों में ये देखा जाता है, उन सब प्रयोगों को उत्प्रेक्षितव्य जान लेना चाहिए। तस्मात अस्ति वर्तमान काल इति, इसलिए वर्तमान काल है, वर्तमान काल को नजरअंदाज कर नहीं सकते। आगे चलें। सूत्र 45, प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रयोग पूरा हो चुका है, अब उपमान प्रमाण को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। बोलिएगा, अत्यंत प्रायिक देश साध्यर्म्यात उपमान सिद्धि। दोबारा बोलिए, अत्यंत प्राय एक देश साध्यर्म्यात उपमान असिद्धि। तो कहते हैं अत्यंत प्राय एक देश साध्यर्म्यात, एक है अत्यंत साध्यर्म, दूसरा साध्यर्म ऐसा है प्राय साध्यर्म, तीसरा साध्यर्म है एक देश साध्यर्म। ये साध्यर्म तीनों के साथ लगेगा। अत्यंत साध्यर्म मतलब पूर्ण साध्यर्म, जिसमें कुछ बचा नहीं है, पूर्ण साध्यर्म से। और प्राय का मतलब है प्राय, अनेक चिन्ह अनेक लक्षण मिलते हैं, बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, यह है प्राय। प्राय का अर्थ है जैसे कोई कहता है आप हवन में जाते हैं, हाँ जी प्राय जाता हूं, प्राय का मतलब अक्सर जाता हूं, अक्सर का मतलब जाता ही रहता हूं, कभी कभी नहीं जाता हूं अलग बात है, इसका ये अर्थ होता है, मतलब अधिकांश जाता हूं। तो प्राय में अधिकांश लक्षण मिलते हैं, प्राय का मतलब अधिकांश लक्षण जहां मिल रहे हैं उसको कहेंगे प्राय, और अत्यंत का मतलब पूरे लक्षण मिलते हैं, और एक देश का अर्थ है कोई एक लक्षण मिलता है ऐसा। तो पूरे लक्षणों के समानता से, यानी पूरे धर्मों की समानता से, या प्राय मिलने वाले धर्मों की समानता से, या किसी एक धर्म की समानता से उपमान की सिद्धि नहीं होती है, यह कहना चाहता है वो। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, पूर्ण साध्यर्म से प्राय करके साध्यर्म से किसी एक धर्म की समानता से, साध्यर्म मतलब सभी का समानता अर्थ भी ले सकते हैं, पूर्ण समानता से, प्राय समानता से, एक देश की समानता से उपमान प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। सूत्र स्पष्ट हो गया, पूर्ण समानता, प्राय समानता, एक देश की समानता से उपमान की सिद्धि नहीं होती है। भाष्य को देखिए, अत्यंत साध्यर्म्यात उपमानम न सिद्ध्यति, पूर्ण समानता से उपमान प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। उदाहरण देकर के कहना चाहते हैं, न च एवं भवति, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यथा गौ एवं गौरिति, जैसे ये गाय है वैसी वो गाय है, या मतलब जैसी ये गाय वैसी गाय, ऐसे कोई उपमा नहीं देता, कोई उपमा ये नहीं दी जा, जैसी गाय है वैसी गाय, ऐसा कोई उपमा नहीं देता ना, गाय के लिए गाय की उपमा नहीं देता। किसी गाय को समझाने के लिए गाय की उपमा नहीं देता, वो नील गाय अलग है, मतलब वो गाय नहीं है ना, वो नील गाय है, अलग प्रकार की है। नील गाय के लिए गाय की उपमा दे सकते हैं, गाय के लिए उसी जैसी गाय की उपमा थोड़ा देंगे आप, पकड़ में आ रहे हैं? उपमा जो दी जा रही है यहां पर, ये मतलब ये मनुष्य है, ठीक है ना, और जैसे ये मनुष्य है वैसे वो मनुष्य है, ऐसे उपमा नहीं दी जाती, पकड़ में आ रहा है? तो ये है पूर्ण साध्यर्म, पूर्ण साध्य मतलब सारे धर्म है, जो धर्म इसमें है वो सारे के सारे धर्म उसमें है। तो इसको कहते हैं पूर्ण समानता से उपमान प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है, मतलब मनुष्य के लिए मनुष्य का उपमान नहीं दिया जा सकता है। हाँ जी, वो तो ठीक है ना, एक आपने मनुष्य के लिए बंदर की उपमा दी है, दे सकते हैं ना, गधे की भी दे सकते हो, सुअर की भी दे सकते हो, लेकिन मनुष्य के लिए मनुष्य की उपमा नहीं दे सकते। वो तो उदार, वो उपमान थोड़ा है, वो तो हम कुछ संशय हो रहा था ठूंठ को देख करके कि ये मनुष्य है या ठूंठ है, वो तो संशय वाली बात है। मान लो मैं किसी को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये तो मनुष्य है, ऐसे थोड़ा कहेंगे, तो मनुष्य ही है। अब मनुष्य के लिए मनुष्य की उपमा थोड़ा देंगे, हाँ इस मनुष्य के लिए बंदर का होता है, ये तो बंदर है, यानी बंदर जैसा है, ठीक है ना, तो ऐसी उपमा तो हम देंगे, लेकिन ये तो मनुष्य है। अब मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य की उपमा थोड़ा देना, उपमा जो है वो अत्यंत उपमा नहीं दिए, मतलब जो मनुष्य है उसी मनुष्य का आप उपमा नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे, और ऐसा दिया जाता नहीं है। हाँ जी, दे सकते हैं, बताओ कैसे दे सकते हैं। जैसे कोई क्या बोलते हैं, बातचीत नहीं करेंगे, जब एक व्यक्ति बात करते हैं ना तब सुनना चाहिए। हाँ जी, छोटा बच्चा जो होता है, जो नर्सरी एलकेजी में जो पढ़ता है, उसकी माँ जब छोड़ने जाती है तो वो डर के, जो वहाँ दाई रहती है उससे भागता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा ये भी मेरे जैसे मनुष्य है, मेरे जैसे मनुष्य ये भी, इससे डर क्यों है। वो उपमा थोड़ी है, उसको उपमा थोड़ा कहते हैं, उसको उपमा नहीं कहते। पहले उपमान को समझ लो ना, उपमान किसको कहते हैं। प्रसिद्ध साध्यर्म्या साध्य साधनम उपमानम, ठीक है ना, वो उसको उपमा थोड़ा कहते हैं। उपमा हमेशा जो है प्रसिद्ध को दिया जाता है, उस स्थिति को इसने सामने रखा नहीं है, उसने कहा इनको समझाना है, ठीक है ना, कि मनुष्य होता है, ठीक है ना। अब मनुष्य होता है समझाना है, तो उस मनुष्य के लिए मनुष्य की थोड़ा उपमा देंगे। अब बोलो, हम तो मनुष्य को समझाना चाह रहे हैं ना, अब मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य की उपमा थोड़ा दोगे आप। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे को नील गाय को समझाना है, तब मैं गाय का उदाहरण देता हूं, क्योंकि नील गाय को मैं नहीं समझता हूं, लेकिन गाय को समझता हूं, तो उसको समझाते हैं आप नील गाय नहीं समझते हो, ये जो गौशाला में गाय खड़ी है ना ऐसी ही होती है नील गाय, ऐसा हम समझाते हैं। अब मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य की उपमा थोड़े देंगे। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी पर अत्याचार करते थे, हिंदुस्तानी के जो बड़े लोग थे वो अंग्रेजों से कहते थे ये भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, अत्याचार क्यों करते, ये उपमा थोड़ा है। अंग्रेज क्या जानवर समझते थे, ये उपमा नहीं है ना, वो भी समझते मनुष्य, वो तो केवल आपकी तरह आई है ये बता रहे भाई, जैसे आप है वैसे ही है, ये उपमा प्रमाण नहीं, उपमान नहीं है यहाँ पर, वो तो प्रत्यक्ष है ना, दोनों दिख रहे हैं सामने, प्रत्यक्ष नहीं है वो प्रत्यक्ष ही तो है, ये दिख रहे हैं कि कोई किसी ने कहा भी मैं नील गाय को नहीं जानता, अब उसको बताया जा रहा है कि नील गाय जो है आप नहीं जानते हो ना, नील गाय कैसे समझाऊं आपको, देखिए गौशाला में गाय खड़ी ना इस जैसी होती है वो भी, अब वो शब्दों से समझ लेता है, अब ये शाब्दिक रहा है उसके पास, फिर जब वो जंगल में जाएगा जहां भी जाएगा, जब वो इस गाय की तरह जो पशु दिखाई देता है इस गाय की तरह जो भी पशु दिखाई देता है, तब वो लक्षण गाय वाला लक्षण उसमें देख करके हाँ ये है नील गाय, जैसा उन्होंने बताया था, पकड़ में आ रहे, ऐसा वो उसका अर्थ समझता है जब वो देखेगा। उपमान तब पूर्ण माना जाता है जब इन शब्दों को सुनकर के, शब्दों के माध्यम से तो अभी समझ लिए तो शाब्दिक हो गए उसके लिए, ये शाब्दिक उपमान हो गया, लेकिन यथार्थ में उपमान प्रयोजन तब माना जाता है जब वो जाता है, जब कभी वो पशु दिखाई देता है, उस पशु को इस गाय के समान लक्षण उसमें देखता है, तब समझता है अच्छा ये जो गवई बताया ये इसको कहते हैं, इस पशु को कहते हैं, तब ऐसा जानता है। यहाँ तो पीट रहे हैं, भाई आप क्यों पीट रहे हो, तुम्हारा जैसा ही है, ये तो उपमान थोड़ा है। यहाँ पर नहीं, उपमान में भी बाद में जाके प्रत्यक्ष करते हैं, ये जो बात कही जा रही है ये उपमा नहीं दी जा रही है, ये तो कह रहे हैं भाई जैसे आप है वैसे ही है, ये तो उदाहरण है भाई, जैसे आप है वैसे ही है, ये अलग बात है, उपमान अलग बात है। उपमान तो वहां नहीं समझ रहा है, वहां जहां उपमान बताया जाता है वहां पर उपमा दी जाती है, वो उपमा उसके लिए दी जाती है जिसको नहीं जानते। जो उपमा दी जा रही है ना, उपमा इसलिए दी जा, उपमा का मतलब गाय की उपमा दी जा रही है ना यहाँ पर, तो ये गाय की जो उपमा दी जा रही है वो नील गाय को नहीं समझता है, इसलिए गाय की उपमा दी जा रही है। यहाँ तो समझता है, वो समझता हुआ भी कर रहा है वो, इसलिए उसको निषेध कर रहा है, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। पकड़ में आए, मतलब गाय की जो उपमा दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है, वो नील गाय को नहीं जानता है, समझता ही नहीं, तब उसको उपमा दी जाती है। और यहां ऐसा नहीं है, वो तो समझते हुए भी कर रहा है तब उसको कहा जा रहा है। पकड़ में आ गए दोनों में अंतर, चले। तो इसलिए अत्यंत समानता से उपमान सिद्ध नहीं होता है। अगली बात, प्राय साध्यर्म्याद उपमानम न सिद्ध्यति, प्राय साध्यर्म से भी उपमान सिद्ध नहीं होता है। नहीं भवति, ऐसा कभी नहीं होता है, यथा अनड्वान एवं महिष इति, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसा ये बैल है वैसा ही भैंसा है। महिषा का मतलब भैंसा है और अनडवान कहते हैं बैल को, जैसे ये बैल है वैसा ही भैंसा होता है, ऐसी कोई उपमा नहीं दी जाती है। क्योंकि यहां प्राय लक्षण दिखाई, इसको भी पूंछ है, उसको भी पूंछ है, उसके भी सींग है, इसके भी सींग है, उसके भी चार पैर हैं, इसके भी चार पैर हैं, प्राय समान, मतलब प्राय करके बहुत सारे लिंग इसमें मिल रहे हैं, तो प्राय चिन्हों को मिला करके भी उपमान सिद्ध नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है ना, ये है प्राय का उदाहरण, मतलब जैसा ये बैल है वैसा ही भैंसा है, ऐसा नहीं उपमा दी जाती है। भैंसा को समझाने के लिए बैल की उपमा नहीं दी जाती है, ठीक है। हाँ, प्राय का जो उदाहरण दिया नील गाय में घटक है क्या जी, प्राय का जो उदाहरण दिया जी, जो प्राय अधिकतर जो साधारण में देखे जाते हैं, जैसे गाय में देखे जाते हैं, नील गाय में देखे वो तो वहां घटेगा जी। नहीं, प्राय का उदाहरण यही है, वो तो प्रसिद्ध है, वो आप उत्तर को मत देखो, उत्तर को सामने रख करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उत्तर को भुला दो, वो जो कहना चाह रहे वो समझ लो, वो क्या कहना चाह रहे, प्राय चिन्ह दिखते जिसमें, और प्राय दिखने के कारण से उसको आप उस तरह का नहीं कह सकते, मतलब इसमें चार पैर है, इसमें भी चार पैर, इसके भी पूंछ है, इसके भी पूंछ है, इसके भी सींग है, इसके भी सींग है, इसके भी ऐसा है, ऐसे प्राय चिन्ह दे करके आप नहीं समझा सकते, ठीक है। इसलिए प्राय करके समानता दिखा करके उपमान को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगली बात, एकदेश साध्यर्म्याद उपमानम न सिद्ध्यति, किसी एक धर्म की समानता दिखा करके भी आप उपमान को सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। अब किसी एक धर्म को दिखाना है, अब किसी एक धर्म का मतलब आप ये कहो, जैसे जैसा एक आप ये कहे, ये जो कुत्ता है ये कोयल की तरह है, ये जो कुत्ता है ना ये कोयल की तरह है, यहां एक ही धर्म समान है यहां पर, हाँ जी, पशुत्व, मतलब पशुत्व ना कहकर के ये मान लीजिएगा जानवरत्व, जो भी कहिएगा, मतलब मनुष्यतर योनि है ना, मनुष्यतर योनि है, ये आप ये कहे ये जो कुत्ता है ये गधे के समान है, ठीक है, ये जो कुत्ता है गधे के समान है, क्योंकि पशुत्व है ना दोनों में, एक धर्म मिल रहा है। केवल एक धर्म मिला करके आप उसको ये नहीं कह सकते ये कोयल की, मतलब ये गधे के समान है। हाँ, ये कोयल को, ये जो कौवा है ये कोयल के समान है, ठीक है ना, उसमें भी कालापन है इसमें भी कालापन है, तो ये जो कौवा है ये कोयल के समान है, ऐसा कोई उपमा नहीं दी जाती। एक धर्म को देख करके कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ना एक धर्म को लेकर के उपमा दी जाती है और ना प्राय धर्मों को देकर के उपमा दी जा सकती है या सारे धर्मों को लेकर के उपमा दी जा सकती है। ये जंगली भैंसा होता है जो अपने घरेलू भैंसा जैसे ही तो लगता है पूरा पूरा, तो उसकी उपमा दी सकते हैं ना, लेकिन पूरा ही हो गया। हाँ जी, पूरा ही हो गया ना, अत्यंत साधारण हो गया ना दोनों में, और अत्यंत ना माने तो प्राय तो नहीं नहीं नहीं पूरा थोड़ा होता, पूरा का मतलब होता है जैसे ये भैंस है वैसी दूसरी भैंस है, ये है पूरा। अत्यंत ना माने तो प्राय तो है, क्या प्राय? प्राय साधर्म तो है, प्राय साधर्म भी नहीं है वो तो अत्यंत अत्यंत है। अत्यंत नहीं है फिर क्या प्राय? नहीं नहीं, आपने कहा है ना नगर में रहने वाला, मतलब गांव में रहने वाला भैंसा और जंगल में रहने वाला भैंसा, ये अत्यंत साधर्म नहीं है, तो प्राय है? प्राय भी नहीं है। कैसे क्या, वो प्रसिद्ध साधर्म है। अत्यंत तो तब होगा ना जैसे जैसे आप है वैसे ये है, ये अत्यंत है, मतलब आप भी ब्रह्मचारी है भी ब्रह्मचारी है, एक ही जाति के ना आप, एक ही दोनों एक ही है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा कि आप है और प्रभुलाल जी है, जैसे आप है वैसे प्रभुलाल जी, ऐसा नहीं होगा ना, ये प्राय आ सकता है, ठीक है ना, ये प्राय में आ सकता है। पर गांव का जो भैंसा है और जंगली जो भैंसा है दोनों में बहुत अंतर है, वो प्राय में नहीं आएगा ना अत्यंत में आएगा। हाँ जी, गाय और ये प्राय है या अत्यंत? ये गाय और बैल का तो उपमान देते ही नहीं है, क्योंकि पहले इस बात को समझो, जो गाय को समझता वो बैल को भी समझता है, इसकी उपमा दी नहीं देनी पड़ती नहीं है, उपमा वहां दी जाती है जहां नहीं जाना जाता है। अब गायों को देखा हो और उसमें केवल मेल फीमेल का ही तो अंतर है ना, वहां उसके लिए थोड़ा उपमा दी जाती है। उपमा जो दी जाती है वो उस वस्तु की दी जाती है जिस वस्तु को हम जान नहीं पा रहे, अब उस जैसा कोई दिखना चाहिए उसको। अब गाय को देखा, अब बैल को नहीं जानता है, तो अब बैल जो है गाय के समान होता है, ऐसे कोई उपमा दी ही नहीं जाती, क्योंकि जो बैल को जानता है वो गाय को भी जानता है, जो गाय को जानता है वो बैल को भी जानता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बैल को जाने और गाय को ना जाने, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि गाय को जानता है लेकिन नील गाय को नहीं जानता, ऐसा हो सकता है, अथवा नील गाय को तो जानता है लेकिन गाय को नहीं जानता, ऐसा हो सकता है। मान लो कोई ऐसे जंगलों में इस तरह का इतने व्यंगम जंगल में कोई रहता हो, वो कभी नगरों में गए नहीं, वहां जंगली मतलब नील गाय है, गाय है ही नहीं वहां पर, अब उसको गाय के बारे में पता नहीं, जैसे हम लोगों को नील गाय के बारे में नहीं पता रहता, नगर में रहने वाले सबको पता नहीं रहता ना, तो जैसे हमको पता नहीं रहता वैसे जंगलों में रहने वालों को पता नहीं रहता, हमको नील गाय का पता नहीं रहता, उनको गाय का पता नहीं रहता, तो तब हम ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। जाति की भिन्नता? हाँ जी, केवल जाति की नहीं, प्रसिद्ध धर्म, प्रसिद्ध ऐसा धर्म दिया जाता है जो सब लोग जानते, जैसे ये बहुत अच्छा गाती है, ठीक है ना। हाँ जी, आप गाती हैं? हाँ गाती है। अब मैं इनके लिए, ये तो कोयल है, ठीक है ना, अब कोयल सब जानते हैं, कोयल जो उसका जो मिठास है उसका जो स्वर है उसको सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए उपमा दी जा रही है ये तो कोयल की तरह है, ठीक है ना। तो यहां जो गाने का जो धर्म है ये धर्म प्रसिद्ध है, ऐसा धर्म होना चाहिए जो धर्म प्रसिद्ध होता है उसी की उपमा दी जाती है, हर किसी को लेकर के आप उपमा देने लग जाए तो नहीं चलेगा, इसलिए उपमान का जो उपमान की जो परिभाषा की है वहां कहा प्रसिद्ध साधर्म्यात, ऐसा धर्म हो जो प्रसिद्ध हो सब लोग जानते हो ऐसा धर्म होना चाहिए। नहीं, एक देश का मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है, वो अप्रसिद्ध है ना, वो एक देश, मतलब केवल पशुत्व को लेकर के थोड़ा आप उपमा देंगे, या केवल आप रूप को लेकर के थोड़ा उपमा देंगे। जैसे यहाँ आपने दी आवाज को लेकर दी, तो प्रसिद्ध है ना वो धर्म, कोयल की जो आवाज है वो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छा स्वर होता है, वो तो सभी लोग जानते हैं। प्रसिद्ध धर्म होना चाहिए। अप्रसिद्ध धर्म को लेकर के थोड़ा उपमा देंगे आप, मतलब पहले परिभाषा को तो समझना है ना आपको। परिभाषा में तो प्रसिद्ध धर्म है, ठीक है, इसलिए वो एक देश धर्म, यानी एक देश जो कहा है वो अप्रसिद्ध धर्म है, किसी एक धर्म को लेकर के। मतलब ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ठीक है ना। अब जड़ ये भी है बोर्ड, ठीक है ना, मकान भी जड़ है, तो ये ऐसे थोड़ा उपमा देंगे, जैसा ये बोर्ड है वैसे मकान है, इस तरह की उपमा नहीं दी जाती है, ठीक है ना, इस तरह की उपमा नहीं दी जाती है। उपमा जो दी जाती है वो प्रसिद्ध वस्तु की दी जाती है, जो वस्तु प्रसिद्ध होती है उसी वस्तु की उपमा दी जाती है, अप्रसिद्ध वस्तु की उपमा नहीं दी जाती है, नहीं तो सब लोग जानेंगे नहीं उसको। इसलिए प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध पदार्थ का जो धर्म है उसको सामने रख करके ही उपमा दी जाती है। हाँ जी घटेगा ना, क्यों नहीं घटेगा, वो तो प्रसिद्ध है ना भैंसा का, भैंसा उसको जैसे बोलते हैं ना, ये सुअर है किसी को बोलते हैं, ये गधा है, ठीक है बोलते हैं ना, तो वहां वो धर्म प्रसिद्ध है। मतलब सुअर का धर्म, कुत्ते का धर्म, भैंसा का धर्म लोक में प्रसिद्ध है, ये लोग सब बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए उसी का दे रहे हैं। ये तो भैंसा है, ये तो गधा है, ये तो सुअर है, ये तो बंदर है, ठीक है ना। जो धर्म बहुत प्रसिद्ध होते हैं उन्हीं को लेकर के उपमा दी जाती है, अप्रसिद्ध को लेकर के नहीं। मतलब कोई ऐसा थोड़ा बोलता है ये तो सांप है, ऐसे थोड़ा बोलेंगे, ये प्रसिद्ध ही नहीं है किसी मनुष्य। मान लो कोई बहुत दुबला पतला हो तो उसको ये थोड़ा कहेंगे तो सांप है। हाँ जी, आसीन का सांप, आस्तीन का सांप, अच्छा वो दूसरे अर्थ में, वो मोहरा होगा, वो दूसरे अर्थ में, मतलब ये इतना जहरीला आदमी है, अंदर ऐसा रखा है, जहर भरा रखा है, ऊपर से दिखा रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से तो सांप है, ये काला नाग है, ऐसा बोलते हैं। वो उपमा अलग है, वो अलग, वो भी उपमा है, उसी का दी जा रहा है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है ना सांप का जो नहीं, सांप का जो जहरीलापन है ना वो प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी उपमा दी जा रही है। आदमी के लिए नहीं दी जा रही, उसके स्वभाव के लिए दिया जा रहा है वहां पर उपमा। वहां पर भी वो सांप है जो बोल रहे हैं वो भी उपमा है, पर वो उसके स्वभाव को लेकर के दी जा रहा है, आदमी के लिए नहीं दिया जा रहा। मतलब ये वो कोई दुबला, बहुत दुबला आदमी है ये तो सांप की तरह है, ऐसे थोड़ा बोलते हैं कोई, ऐसी उपमा प्रसिद्ध ही नहीं है ना। मतलब उपमाएं तो प्रसिद्ध होती है, उन्हीं की उपमा दी जाती है, हर किसी की नहीं। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, वो स्वभाव तो क्या है, उसके धर्मी तो नहीं, पदार्थ पदार्थी तो है। स्वभाव का मतलब इनका है गुणों को लेकर के, गुणों को लेकर के दी जाती, और स्वभाव गुण में आ ही जाता है, इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं है। स्वभाव तो गुण ना आता, करेंगे स्वभाव। हाँ जी, स्वभाव गुणों के अंतर्गत आ जाता है। गुणों के अंतर्गत स्वभाव आ जाता है। लेकिन स्वभाव के अंतर्गत गुण थोड़ी आते। मैंने तो नहीं कहा, ये कह रहे थे ना कि सारी उपमा स्वभाव को लेकर ही। वो उनका अभिप्राय, भले उनके मन में स्वभाव और गुण को लेकर के नहीं रहा होगा, लेकिन उनका जो कथन है वो स्वभावों को लेकर के, मतलब है उनका कथन यही है कि गुणों को लेकर के ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, चले हम आगे। तो ये कहना चाहते हैं एक देश साधर्म्यात, एक धर्म की समानता को लेकर के उपमान सिद्ध नहीं होता। उसका उदाहरण नहीं दिया है, इसी से पता लगता है कि कोई भी आप ले लो, कोई भी एक छोटा सा समानता ले लो, जैसे मैंने बोला ना जड़त्व को लेकर के, वो भी मकान भी जड़ है, ये भी जड़ है, तो जैसा ये बोर्ड है वैसा मकान है, ऐसे उपमा नहीं दी जाती। ये एक देश है, मतलब केवल जड़त्व को लेकर के हम उपमा दे रहे हैं। यह जैसे मैंने बोला है ना, जैसे कौवा है, मतलब जैसे कोयल है वैसे कौवा है, ऐसी उपमा नहीं दी जाती, क्योंकि वहां केवल आपने उसके कालेपन को एक धर्म को लेकर के उपमा दे रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी भी एक धर्म को लेकर के आप उपमा नहीं दे सकते, किसी भी सामान्य धर्म को लेकर के, यहां किसी भी धर्म का मतलब है कोई भी सामान्य धर्म, कोई भी एक ऐसा गुण जो प्रसिद्ध नहीं है लोक में, उस धर्म को लेकर के आप उपमा नहीं दे सकते। जी जैसा सुन में आ रहा है। हाँ जी, जो आप बता रहे हैं उससे थोड़ा क्या ये कहना चाह रहे हैं ना, पहले पंक्ति को पढ़ो पता लग जाएगा। नहीं सर्वे न सर्वम उपमीयता इति, सर्वम, सर्वम का मतलब है सब कुछ, जितने भी पदार्थ है उन सबके लिए, सर्वे न, सर्वे न का मतलब किसी भी एक गुण को लेकर के, न उपमीयता, उपमा नहीं दी जाती है, सबको सबके द्वारा उपमित नहीं किया जाता है, शब्दार्थ तो है सर्वम सर्वेण न उपमीयते, सबको सबके द्वारा उपमित नहीं किया जाता, यानी सबको सबके द्वारा उपमा नहीं दी जाती है, सबको सबके द्वारा मतलब किसी एक गुण को लेकर के आप उपमा देने लग जाएंगे, किसी भी एक गुण को। हाँ जी, एक तो सभी में मिल जाएगा ना, मतलब मतलब जड़त्व ले लो, पदार्थ मतलब वस्तु धर्म ले लो, कोई भी एक गुण ले सकते हैं, तो वो तो सभी अस्तित्व को लेकर के आप उपमा देने लग जाएं, केवल गुण को ले, इसमें इसमें गुण है इसलिए वो वैसा है, गुण को लेकर के, कर्म को लेकर के, किसी भी को लेकर के, किसी भी एक चिन्ह को लेकर के आप उपमा नहीं दे सकते, ये इसका अभिप्राय है। आप क्या कहना चाहते हैं? पर इस इसके लिए तो प्रसिद्धि नहीं है ना, ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं ये प्रसिद्धि नहीं है। नहीं नहीं, कोयल की जो उपमा दी जाती है उसके स्वर के कारण से किया जाता है, उसके उसका जो प्रसिद्ध धर्म है ना। एक व्यक्ति कह रहा है कोयल देखी नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। नहीं, ये उपमान उपमान इस रूप में आप लेना चाहते हैं कि कोयल को मेरे को समझना है तो वो तो कौवे की तरह होता है, ठीक है ना। अब वहां प्रसिद्ध धर्म उसके लिए, कौवे को समझने के लिए प्रसिद्ध धर्म ये हो गया है कालापन, इस रूप में तो होता है, इस रूप में होता है। लेकिन आप एक आप कहे कि जैसे कोयल गाता है, कोयल का जो उपमा दी जाती है ना, वैसे तो उपमा तो वास्तव में कोयल का जब भी दिया जाता है उसके स्वर को लेकर के उपमा दी जाती है, तो ठीक है उपमा दी जाती है, और समझाना एक जो समझाना है ना उसी की तरह ये है। जैसे मैं बता दूं, जड़ पदार्थ है, मन जड़ है, अब मन को समझाने के लिए आप कोई भी जड़ पदार्थ को समझा रहे हैं, ये उपमा नहीं है वहां पर, वो तो उदाहरण है, उदाहरण है। मन जड़ है तो जैसा मन मन जड़ है, जैसे बोर्ड जड़ है वैसे मन भी जड़ है, जैसे गाड़ी जड़ है वैसे मन जड़ है, तो ये उदाहरण है, उपमा नहीं है, इस रूप में नहीं। ऐसे वहां पर भी कोयल को समझाने के लिए जो बताया जा रहा है वो उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ये जो आपका कोयल है ना, जैसे ये काला है ना, ऐसे ही कोयल भी काला होता है। उदाहरण तो तब बनता है जब दोनों पदार्थ दृष्ट हो, मतलब हम जिसको समझना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सामने खड़ा है और जिससे समझाना चाह रहे हैं वो भी चीज देखी हुई है, तब वो उदाहरण बनता है। लेकिन उपमान तब बनता है जब एक चीज तो हमें देख रखी है और उससे किसी ना देखी हुई चीज को, ना सुनी हुई चीज को, मतलब जो अप्रत्यक्ष है उसको हम समझना चाहते हैं, तब उपमान होता है। हाँ, यही तो है। तो कोयल और कौवे में उपमान का नहीं कही, नीलगाय और गाय जैसे ही है, नीलगाय और गाय नहीं। अगर आप वो दृष्टि भेद होगा ना, दृष्टि भेद है, उस दृष्टि भेद से अगर नील गाय और गाय के लिए जब उपमान बना रहे हैं तो ऐसा ही कौवा और कोयल का अगर ऐसा प्रसिद्ध है लोक में, आप जिसको बनाए वो नहीं होगा ना। हाँ नहीं, अगर ऐसा है, प्रसिद्ध है लोक में, प्रसिद्ध है, तो कोई आपत्ति नहीं है मेरे को, मतलब वो जो दोहा है ना, कोयल काका काको धनर है, कोयल काको देव, तो स्वर के कारण अलग है लेकिन देखने में एक जैसे तो हाँ। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर उनके कालापन की उपमा अगर प्रसिद्ध है लोक में तब मानेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी जिस पदार्थ का धर्म आप उपमा के रूप में दे रहे हैं वो धर्म प्रसिद्ध होना चाहिए। हर कोई धर्म प्रसिद्ध नहीं होता है, अगर हर कोई धर्म प्रसिद्ध होगा तो फिर तो एक देश सात धर्म से सिद्ध हो ही जाएगा। मुख्य बात है जिसकी उपमा दे रहे वो धर्म प्रसिद्ध होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए वो धर्म, इस रूप में उपमा के रूप में जो दी जा रही है वो उस रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ जी, गाय में क्या चीज प्रसिद्ध होती है जो उसको नील गाय के लिए दिया जाता है? नहीं, गाय गोत तो, मतलब जिस रूप में गाय को हम सब लोग जानते हैं गाय को, हाँ तो गो गाय पना है वहां पर, गोत तो वो प्रसिद्ध है, गाय को सब लोग जानते हैं समझते हैं, सब लोग का मतलब है जितने भी लोग गाय को देख रखे हैं वो लोग सब जानते हैं गाय ऐसी होती है। ये मतलब गाय प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध क्या है, तो उसमें गोत्व है, ये प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्ध धर्म को लेकर के नील गाय को समझाया जाता है, और जो जिसको समझाया जा रहा है वो तो गाय को देखा हुआ है, ठीक है, अब वो नील गाय को उसने नहीं देखा तब उसको नील गाय समझाई जाती है, जब समझ लेता है वो तब तक शाब्दिक रहता है, और जब समझ करके जब उसको देखता है उस पशु को, गाय जैसे पशु को जहां भी देखता है तो वो उसने जो बता रखा है गाय का, देखो ऐसा हो नील गाय भी ऐसा होता है, तब वो सारे धर्म उसमें देखता है, उस गोतु को उसमें देखता है, फिर देख करके हाँ यही गाय ही मतलब गवय ही नील गाय ऐसा उसके साथ उस शब्द को उस अर्थ के साथ जोड़ लेता है, तब वो समझ लेता है प्रत्यक्ष उसको। तो यूं तो जी हर जीव में या हर वस्तु में जो उसका स्वभाव, मतलब जैसे कौ में कौवापन, पशु में पशुपन, ये तो सब में अपने अपने प्रसिद्ध हैं ही, तो अगर इस दृष्टि से प्रसिद्ध हम लेना चाहते हैं? नहीं, यूं तो हर वस्तु में प्रसिद्ध है लेकिन उस दृष्टि से सब नहीं देखते ना, मतलब जो उपमाएं हैं वो जो प्रसिद्ध है उन्हीं उपमाओं को दिया जाता है, हर चीज की उपमा थोड़ी दिख जाती है, मतलब लोक में पहले आपके समझना है हर वस्तु की उपमा दी जाती है, ये पहले सिद्ध करना पड़ेगा, हर वस्तु को उपमा तो दी नहीं जाती है, ये तो बिल्कुल नहीं दी जाती है, कुछ ही उपमाएं होती है। मान लिया कोयल को हमें समझाना है, किसी ने कोयल नहीं देखी, किसी ने कौवा भी नहीं देखा, तब तो नहीं समझा सकते, कोई और पक्षी जो ऐसा काला हो वो भी समझा सकते हैं। तब तो उसको ये है कि जिसको उसने देख रखा है ना, उस जैसी कोई पशु हो उसकी फिर उपमा दे करके समझाते हैं जिसको वो जानता है। हम तो प्रसिद्ध का जो अर्थ ले रहे हैं कि किसी जैसे कोयल में एक प्रसिद्ध चीज होती है उसकी आवाज। पहली बात ये है जिसको ये सारी बातें पता होती है लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आती उसको ये पता है, छोटा बच्चा है उसको तो ना प्रमाण का पता है कुछ भी पता, उसको तो एक एक चीज समझाई जाती है, उसके लिए तो हर बात बताते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा थोड़ा बताया जाता है, हम लोगों को हर चीज के लिए उपमा दे करके थोड़ा बताते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से जानते हैं, किसी को हम नहीं जानते, और वो जब नहीं जानते उसको किसी प्रसिद्ध धर्म को लेकर के बताया जाता है जो प्रसिद्ध हो धर्म, तभी वो उपमा बन जाएगा उसका। प्रसिद्ध ही समझ में नहीं आ रहा है, प्रसिद्ध का मतलब क्या है? प्रसिद्ध का मतलब ये जिसको सब लोग जानते हैं, प्रचलित है, प्रसिद्ध है सब जानते हैं, प्रसिद्ध का मतलब है सब जानते हैं। मुझे ऐसा अर्थ नहीं लगता सब जानते हैं। और फिर क्या अर्थ लिखता, प्रसिद्ध का मतलब क्या अर्थ है? प्रसिद्ध का मतलब है हम नील गाय को मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ बताइए। जैसे नील गाय है उसको नहीं देखा है किसी व्यक्ति ने, उसने और जितनी चीजें देखी हैं उनमें से नील गाय की सबसे अधिक समानता किसमें, उसको प्रसिद्ध गाय, उसने जो जो देखी है सब में प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं, उस व्यक्ति ने जितनी चीजें देखी है उसमें से नील गाय से सबसे अधिक समानता किसकी बन रही है वो उसके लिए प्रसिद्ध साधर्म हो। तो वो तो प्रसिद्ध है ना, वो सबके लिए है, ऐसा थोड़ा है, मतलब किसी व्यक्ति ने गाय भी ना देखी हो तो वो गाय भी नहीं देखी हो तो उसको नहीं समझाएंगे फिर। उसके लिए हम बिल्कुल समझा सकते हैं कि जैसी भैंस होती है वैसी नील गाय होती है, बस रंग अलग होता है। ऐसे नहीं देंगे, तब तो फिर आप तो प्राय दर्शनम में जाएगा, प्राय दर्शनम में जाएगा। तो क्या इसको उपमान नहीं कह सकते? मतलब किसी व्यक्ति ने गाय भी देखी हो और नीलगाय भी देखी हो तो क्या उसको नीलगाय समझाई ही नहीं जा सकती? मैंने ये नहीं कहा नीलगाय समझाई नहीं जा सकती है, उसको नीलगाय के रूप में, गाय के रूप में नहीं समझाएंगे उसको, दूसरा ऐसा समझाएंगे किसी पशु, ये भी एक पशु होता है। जैसे उसको हमने नहीं देखा है, मान लीजिए कोई ऐसा अमेरिका में कोई पशु है, एक नाम आया, जैसे हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो एक नाम आता है, भाई ये क्या चीज है, ये एक प्रकार का जानवर है, बस समझ ले अच्छा जानवर टाइप का है, बस ये इस तरह का हम समझाते उसको। उदाहरण इसलिए हो गया कि दूसरी चीज भी हमारे मतलब हमने देखी हुई है या पढ़ी हुई है, अब उसको मतलब ये पता लगाना है कि ये है क्या, तो वहां पे उसको उदाहरण दिया जाता है कि पशु होता है एक प्रकार। हाँ तो ऐसे ही आपके लिए भी ये लागू होगा यहाँ पर, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, जिसने गाय को बिल्कुल नहीं देखा, अब नील गाय को समझाना है तो उसको उदाहरण से समझाते हैं, उसको उपमा से नहीं समझाते। हाँ ऐसा कोई उदाहरण दीजिए आप, ये आपके कथन हो गया, आप ऐसा कोई भी एक शास्त्रीय प्रमाण दीजिएगा कि यहाँ कोई आदमी नील गाय को नहीं यानी गाय को नहीं जानता, अब नील गाय को समझाने के लिए, या नील गाय भी नहीं हो या भैंस को समझाने के लिए आप मतलब नील गाय को समझाने के लिए भैंसा का उदाहरण दिया हो, या किसी को समझाने के लिए किसी का उदाहरण दिया हो जो अप्रसिद्ध ना हो, आप नहीं बता सकते ऐसा कोई। मतलब अप्रसिद्ध, मैं ये तो मैं मानता हूँ कि प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ जी प्रसिद्ध दिया है। हाँ लेकिन प्रसिद्ध का अर्थ क्या होना चाहिए? वो प्रसिद्ध का विवक्षा से अर्थ है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, जिस कहना चाह रहा हूं। हाँ, वो प्रसिद्ध जो है विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। प्रसिद्धता होती है कि उसके बोलने की, तो ऐसा नहीं है कोयल से केवल किसी की आवाज को ही मतलब उपमा के द्वारा समझा सकते हैं, उसके कालेपन से भी हम किसी को समझा सकते हैं। हाँ वो समझा सकते हैं, वो कालेपन से भी हम किसी को समझा सकते हैं, पर सारे गुण उपमित, अब आप ऐसा कहकर के तो यही तो कहना चाह रहे हैं, आप वहीं ले जाना चाह रहे हैं कि उस वस्तु के सारे गुण प्रसिद्ध होते हैं। हाँ परिस्थिति के अनुसार। फिर तो ये यहाँ इनका कथन मतलब नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक देश जो है, कोई एक देश का मतलब होता है किसी एक धर्म, यही एक देश का मतलब है। अब किसी एक धर्म को लेकर के उपमान सिद्ध नहीं हो सकता है ये कथन करना चाह रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया, इसके विरुद्ध आपका कथन ये सिद्ध होगा कि किसी भी धर्म को किसी भी परिस्थिति में उसको प्रसिद्ध बना सकते हैं, आप ये कथन करना चाह रहे हैं, ये तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे जैसा लगता है जी, मैं एक बार बता था, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे जैसा लगता है। हाँ अत्यंत के लिए कह रहे हैं कि अत्यंत साध्य से उपमान नहीं दिया जाता है, अत्यंत मतलब बिल्कुल वही का वही। हाँ ठीक है, वही का वही। किसी ने मनुष्य नहीं देखा, मनुष्य के हाँ। तो उसे मनुष्य को ही दिखा के कहा जाए मनुष्य ऐसा होता है, तो वो तो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, किसी ने सोमेश जी को नहीं देखा तो सोमेश जी को ही खड़ा करके दिखाया जाए कि ये सोमेश जी होते हैं। ठीक है, इनके जैसे, तो ये तो प्रत्यक्ष ही होगा, ये उपमान नहीं होगा। ये अत्यंत का तात्पर्य मुझे लग रहा है। आपने जैसा अर्थ बताया था कि मनुष्य अगर किसी मनुष्य को बताना हो कि वो व्यक्ति कैसा होता है तो किसी मनुष्य का ही उदाहरण नहीं देंगे। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। यदि मुझे किसी व्यक्ति को बताना हो कि वहां पे एक व्यक्ति खड़े हैं, उनको ये सामान दे के आना है, बुद्ध जी किसको दे के आना है कि जो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हैं इनके जैसे हैं, इनके जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो व्यक्ति उपमान बन सकता है, एक मनुष्य के लिए मनुष्य का उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ जब मनुष्यपन को जानने की इच्छा हो तो मनुष्य को दिखा के उदाहरण नहीं दिया जा सकता, मतलब वहां ये देखना पड़ेगा। तो मनुष्यपन ही तो प्रसिद्ध है, मतलब वहां पे ये देखा जाएगा तो व्यक्ति जानना किस चीज को चाहता है, मनुष्यपन को जानना चाहता है, व्यक्ति की आकृति को जानना चाहता है, या व्यक्ति मान ले कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है जी, वहां पे ऐसे ऐसे कवि हैं और उनसे आप मिलना जी, मैं तो नहीं जानता कि जैसे ये वाले कवि हैं ना जो इनके बोलने की शैली है वैसे बिल्कुल वो है, तो वहां आवाज के द्वारा आवाज उसका प्रसिद्ध साधर्म बन जाएगा। तो जिस गुण को लेकर के व्यक्ति जानना चाहता है जिस चीज से, उसी जैसा कोई भी गुण दिखा करके मनुष्य का ही उपमान बनाया जा सकता है। तो वो तो प्रसिद्ध हो गए ना, आप उसको प्रसिद्ध मान लिए है ना, मनुष्य के कवित्व को प्रसिद्ध बना दिया आपने, मनुष्य के मनुष्यत्व को प्रसिद्ध बना दिया, मनुष्य के किसी एक को प्रसिद्ध आपने बना दिया। कोई भी एक देश, कोई भी एक गुण अलग अलग परिस्थितियों में प्रसिद्ध बन सकता है। जहां प्रसिद्ध बनता है, ठीक है ना, अगर प्रसिद्ध बनता है तो फिर यहाँ एक देश से, एक देश सामान्यता से उपमान नहीं बनता है, तो ये एक देश क्या है? एक देश से इनका तात्पर्य है, मान लिया हमें नील गाय को समझाना है, तो नील गाय की भी दो आंखें होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसा ये कौवा है ना वैसी नील गाय होती है, क्योंकि इसकी भी दो आंखें हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, नहीं समझ सकते। तो वो यही तो मैंने कहा, मैंने यही तो कहा वहां पर, इसके भी एक पूंछ है तो उसके पास भी एक पूंछ है, इतने मात्र से आप उपमा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। उससे तो भिन्न है ना, जो मैंने कवि का उदाहरण दिया उससे तो भिन्न है, एक देश वहां भी है, एक देश यहाँ भी है, लेकिन वो जिस चीज को जानना चाह रहा है, जिस गुण को जानना चाह रहा है, वो पूरा पूरा उसमें घट रहा है एक देश ही, लेकिन उसके साथ जिस चीज को जानना चाह रहा है। नहीं, प्रसिद्ध धर्म तो एक देश ही होता, उसको तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ, प्रसिद्ध तो एक ही धर्म होता। मैं कब कह रहा हूँ कि प्रसिद्ध जो है बहुत सारे धर्म होते हैं, जो धर्म है प्रसिद्ध है वो एक ही धर्म होगा, और जो एक देश जो कहा जा रहा है वो प्रसिद्ध नहीं होता है, वो प्रसिद्ध नहीं होता। जैसे इसके भी आते है, जैसे उसके आते, जैसे इसके भी वैसे आते है, तो ये प्रसिद्ध थोड़ा है। यही तो कह रहा हूँ, तो प्रसिद्ध का अर्थ ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण हो केवल उसी को प्रसिद्ध करेंगे, उस व्यक्ति की अलग अलग किसी व्यक्ति में विशेष गुण हो उसी को प्रसिद्ध है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहता था ना कि कोयल के में केवल एक आवाज प्रसिद्ध होती है, तो उसी को लेके उपमान दिया जाता है, मतलब वो आवाज प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है, मिठास के रूप में प्रसिद्ध है उसकी आवाज, कोयल की आवाज मीठा के रूप में प्रसिद्ध है, मिठास के रूप में, इसलिए वो उपमा दी जा रही है, तो कोयल की तरह बोल रहे हैं। मुझे जैसा याद है आपका जो मतलब कथन था वो ये था कि कोयल का उदाहरण केवल हम कोयल से किसी को समझाना चाहें तो केवल उसकी वाणी के आधार पर समझा सकते हैं, तो मैंने तो यही तो कहा अभी, तो ये भी मैं मतलब मेरा कहना ये है कि हम कोयल से कई चीजों को समझा सकते हैं, केवल वाणी के आधार पर, उसके रंग के आधार पर भी समझा सकते हैं, उसके पक्षी होने के आधार पर भी समझा सकते हैं। देखिए मनुष्य ऐसा है, मनुष्य सुनिए, पहले सुनिए, ये जो समझाया जाता है, अगर मनुष्य को समझाना है तो उसके मिठास को लेकर के मनुष्य को समझाएंगे, किसी मनुष्य को समझाना है मतलब किसी मनुष्य को समझना है, मनुष्य एक एक मिनट, मनुष्य की आवाज को, हाँ वो ये मनुष्य का मतलब, मनुष्य जो बोल रहा है उसका जो आवाज है, उस आवाज को हमें समझना है, इसकी आवाज कैसी है, ठीक है ना, तब मनुष्य के उस आवाज को समझने के लिए कोयल की आवाज को उपमा के रूप में दी जाती है, उपमा के रूप में दिया जाता है, उपमान प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते, जो उपमा दी जाती है वही तो उपमान है। ये मुझे इनमें बहुत बड़ा अंतर लगता है। पहले पहले पहले एक बात समझ लो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मनुष्य के आवाज को समझना है ये कैसा बोलता है, ठीक है ना, अब इसकी आवाज को समझना है मेरे को, ये जो बोल रहा है, ये जो गा रहा है, ये किस तरह का है, इसके आवाज को मेरे को समझना है। अब कोई ऐसा आवाज है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, उस प्रसिद्ध आवाज को जानते हैं लोग, वो जानते हैं उसकी प्रसिद्ध आवाज को कि ये बहुत अच्छा, इसकी ये आवाज बहुत अच्छी है, तो अब उसको कहते हैं ये तो कोयल की तरह बोल रहे हैं, तो कोयल की जो आवाज है वो प्रसिद्ध है, तो मनुष्य के आवाज को समझने के लिए कोयल की उपमा दी जा रही है, यहां वहां कोयल की आवाज जो उपमा दी है वो ये उपमान प्रमाण कहलाता है, ठीक है। अब आप ये कहना चाहते हैं, अब किसी कौवे को क्या कहना चाह रहे थे, कौवा है जैसे कौवा, अब उस कौवे को समझना है या कोयल को समझना है, कोयल को समझना है, ठीक है, अब कोयल को समझना है तो कोयल कोयल किसी ने कहा कि कोयल क्या होता है, वो एक पक्षी होती है, एक पक्षी होती है, कोयल को मैं नहीं जानता हूं कोयल क्या है, ठीक है ना, तो किसी ने पूछा कोयल क्या होता है, तो उसने कहा एक पक्षी होती है, जैसे पक्षी होते हैं उसी तरह पक्षी होती है वो भी, इस रूप में समझाते हैं, तो इसको उपमा नहीं कहते हैं, इसको उदाहरण कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं कहना चाहता हूँ उपमा और उपमान में मुझे थोड़ा अंतर दिखाई देता है, उपमा तब दी जाती है जब हमें एक चीज प्रत्यक्ष हो, माने सोमेश जी गा रहे हैं, मुझे उसकी आवाज, उनकी आवाज प्रत्यक्ष हो रही है। किन की आवाज? सोमेश जी की। हाँ तो मैं यही तो है, उसमें तो आपत्ति नहीं, मैंने आवाज को समझने के लिए जो बता रहा हूँ वो प्रत्यक्ष ही है, मेरा यह अभिप्राय नहीं तो अप्रत्यक्ष है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, प्रत्यक्ष ही हो रहा है वो, आवाज तो मैं सुन ही रहा हूँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये ठीक बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, इसकी आवाज कैसी ये समझना है। ठीक है, मतलब इनकी आवाज अच्छी तो लग रही है लेकिन किसकी तरह इनकी आवाज है, इसको मैं कैसे अभिव्यक्त करूं इनकी आवाज को, तब उसको इनकी आवाज जो है कोयल की तरह है। ये उपमान मुझे नहीं लगता है उपमान प्रमाण बन पाएगा, उपमान प्रमाण बन पाएगा, ये मुझे इसमें लगता है कि उपमान प्रमाण नहीं बनता ये नहीं। और क्या बनता है फिर? ये केवल मात्र एक प्रशंसा के लिए उपमा दी जाती है पर उसके जैसा है। ये जो उपमा दी जाती है उपमा उपमा प्रमाण नहीं बनता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपमा शाब्दिक अर्थ देखेंगे तब तो वही निकलेगा, लेकिन जिस अर्थ में उपमा शब्द का साहित्य में प्रयोग होता है नहीं वो वो वो एक अलग बात है, कोयल जैसी है नहीं। तो जो उपमान प्रमाण तब बनेगा ये, जब मैं जब कहीं जंगल में जाऊंगा, जब जाकर के कोयल को गाता हुआ देखूंगा, ठीक है ना, तो पता लग जाएगा ये हाँ इसी तरह है। नहीं, इसको उपमान प्रमाण वो बनता है कि जैसे किसी को हमने बताया एक नील गाय होती है, अब नील गाय होती है तो उसने नहीं जाना है, जानता है नील गाय क्या होती है, तब उसको हम गाय की उपमा देते हैं क्योंकि गाय को जानता है, प्रत्यक्ष किया है, तो गाय को उसने प्रत्यक्ष किया है तो उसको बोला जैसी ये गाय होती है ना वैसी नील गाय होती है, ऐसे उसको समझा दिया। अब ये, अब जो उसने जाना है ये शाब्दिक ज्ञान है उसका, ये शाब्दिक ज्ञान है क्योंकि शब्दों को सुनकर के जाना है। अब वो जब जंगल में जाएगा या कहीं भी जाएगा और जहां कहीं भी उसको एक ऐसा पशु दिखाई देता है और उस पशु को देखता है ये कौन सा पशु है, फिर वो गाय को जो उसने देख रखा और उसने जो बोल रखा है कि नील गाय के बारे में फलाने व्यक्ति ने बताया कि गाय की तरह नील गाय होता है, तो अब वो सारा उसने जो बताया उसको वहां पर देखता, हाँ ये नील गाय है, तब वो उपमान प्रमाण माना जाता है, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। ऐसे जहां जहां बोलेंगे वहां वहां इसी तरह उपमान प्रमाण बनेंगे, ठीक है, तो वो प्रसिद्ध ही होता है। अब वो जो प्रसिद्ध होता है, वो जो जो भी प्रसिद्ध होता है, वो जो प्रसिद्ध जो धर्म होता है उस प्रसिद्ध को तो उसने जान लिया है, अब उसी के समान जिसको वो नहीं जानता है उसको जब जाकर के देखेगा तब जाकर के वो वास्तव में उपमान प्रमाण बनता है, और जब नहीं देखता है तो वह शाब्दिक तक ही रहता है। ये है, अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी धर्म बन जाता है, कोई भी धर्म बन जाता है तो आपको प्रमाण देना होगा कि कोई भी धर्म इस तरह बनता है, केवल कथन से नहीं, मैं कथन से नहीं मानूंगा, मतलब नील गाय को समझाने के लिए आप भैंसा का उदाहरण दे रहे हो और ये उपमान प्रमाण है, ऐसा आप कोई भी शास्त्रीय प्रमाण दीजिएगा, मतलब जहां पे ऐसा समझाया गया हो, समझाया जाता हो, ये जरूरी थोड़ी है कि जरूरी है, जब आप यहाँ की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, जरूरी तब बनता है ना जब यहाँ पर जिस प्रकार की व्याख्या इन्होंने की है इस वाक्या का अर्थ ये नहीं समझ रहे हैं तो इसके विरुद्ध आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा, प्रमाण तो मेरे पास है यहाँ पर, स्वीकार कर रहे तो फिर आगे चलते हैं, फिर बहस किस लिए हो रही है फिर? अब ये आप ये कह, अब दूसरी बात आई है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह का अर्थ ये नहीं, आप ये कहना चाहते हैं, और जिस तरह का अर्थ आप बता रहे हो उस तरह का कोई उदाहरण आपको देना पड़ेगा, मेरे पास तो उदाहरण बहुत है जो मैं दे रहा हूँ, यथा गो तथा गवया, ऐसा उदाहरण हमारे पास में है। हाँ तो आपको नील गाय को समझाने के लिए भैंसा का उदाहरण देता हुआ कोई शास्त्रीय प्रमाण देना पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उपमान में यही तो होता है, प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध ही होते हैं, यथा मुदगा तथा मुदगा पर्णी, ऐसा प्रसिद्ध है, ये जो भी उपमान के जितने भी उदाहरण है वो प्रसिद्ध होते हैं। अगर आप ऐसा अगर देना चाहते हैं किसी के लिए किसी को उपमान बनाया जा सकता है तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा, शास्त्रीय उदाहरण, तभी आपकी बात मानी जाएगी। शास्त्रों में तो एक ही उदाहरण दिया जाता शास्त्र में ये थोड़ी हर चीज के उदाहरण देंगे, ये उदाहरण देंगे, वो उदाहरण देंगे, तो कम से कम ऐसा कोई उदाहरण नहीं, हर चीज नहीं, जैसे यथा मुदगा तथा मुदगा पर्णी, यथा गाय गौ तथा गवय, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं ना, लेकिन आप जिस तरह का उदाहरण दे रहे हो ऐसा कोई उस प्रकार का, जिस प्रकार के उदाहरण मैं दे रहा हूँ उस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे, लेकिन जिस तरह का उदाहरण आप दे रहे हो उस तरह का कोई एक तो उदाहरण मिले शास्त्र में, एक भी, एक किसी को समझाने के लिए केवल एक ही प्रसिद्ध, मतलब यहाँ के आधार पर जैसा प्रसिद्ध साध्यर्मा साध्य साधनम उपमानम, ये जो बात बताया है इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अलग प्रकार के उदाहरण दिया, किसी भाष्यकार ने अलग प्रकार के उदाहरण दिया, किसी ने अलग प्रकार के उदाहरण दिया, ऐसे कोई ऐसा उदाहरण आप दीजिएगा कि नीलगाय को समझाने के लिए भैंसा का भी उपमा दी जा सकती है। किसी को समझाने के लिए किसी एक ही वस्तु का उपमान दिया जा सकता है, मैंने आप ऐसा नील गाय को समझाने के लिए गाय का ही उपमान दिया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, और मतलब ऐसे किसी भी को समझाने के लिए भी किसी एक का ही उपमान दिया जा सकता है, क्योंकि वही प्रसिद्ध होता है, वो प्रसिद्ध होते हैं, तो जो भी प्रसिद्ध होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो भी प्रसिद्ध होते हैं उपमा के रूप में उन्हीं को दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता है, वो कहीं भी हो सकते हैं, जो भी का मतलब अलग अलग विषयों में, गाय के विषय में ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना, नील गाय मतलब गाय को समझाने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसी व्यक्ति के एक विषय को समझाने के लिए किसी एक का ही उदाहरण दिया जा सकता है, उपमान अन्यों का नहीं दिया जा सकता। भाई आपका कथन किस रूप में कर रहे हैं? कथन इस रूप में है, हमारा सिद्धांत है कि जो भी उदाहरण दिया जाता है वो प्रसिद्ध होता है, बस वो मैं मानता हूँ कि गाय वो नील गाय को समझाने के लिए उसके नील गायपन को समझाने के लिए केवल गाय का ही उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ जी ये है। हाँ जी, और कि कोई व्यक्ति यदि मीठा बोलता है तो उसको समझाने के लिए केवल कोयल का ही उदाहरण दिया जा सकता है और किसी का नहीं दिया जा सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं, गाने के लिए बोला है, मीठा बोलते के लिए नहीं कहा, मतलब कोई गाता है तो उसके लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है कि ये बहुत बढ़िया गाता है, तो अच्छा मीठा गाने के लिए, हाँ ठीक है, मतलब कोई भी मीठा बोलते उसके लिए नहीं, कोई व्यक्ति बोलेंगे कोई व्यक्ति अच्छा गाता है उसके लिए केवल कोयल का ही उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ जी, और किसी का नहीं दिया जा सकता, यही तो है ना, कोई व्यक्ति कैसा गाता है, मान लिया मुझे नहीं पता सुमेश जी कैसा गाते हैं और आपको मुझे समझाना है कि सुमेश जी ऐसा गाते हैं, कल्पना कीजिए मैंने कोयल को भी कभी गाते हुए नहीं सुना, ऐसा हो सकता है और हो कि किसी ने कोयल को भी ना सुना, ठीक है, फिर उसको कौन सा उपमान दिया जाएगा, हो सकता है उसने मोर की आवाज सुनी हो। देखिए देखिए ऐसा है कि जो भी गाते हैं तो वो जो गाने वाले हैं उनमें से जो प्रसिद्ध होता है, जैसे अभी गाने वालों में लता मंगेशकर प्रसिद्ध है और इस लता मंगेशकर को सभी लोग जानते हैं, तो उसी का उदाहरण देंगे, हर किस गाने वाले तो मुकेश जैसा गाते हैं, मोहम्मद रफी जैसा गाते हैं, ऐसा देंगे। ये उदाहरण है, ये उपमान नहीं है, ये उदाहरण है, मैं मान रहा हूँ इसको, ये उदाहरण है, मैंने सुमेश जी की आवाज ही ना सुनी होगी, हाँ जी, गाते हुए ना सुना होगा, और ना मैंने लता मंगेशकर को सुना है, अब कोई मुझे बताए कि सुमेश जी मतलब अच्छा गाते हैं, कैसा गाते हैं, उसकी उपमा नहीं देंगे, यहाँ उसकी उपमा देंगे जो वो जानता हो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को जानने वाला जिन चीजों को जानता है उन्हीं में से छांट करके सबसे अधिक उससे मिलता जुलता कौन है उसका उदाहरण दिया जाए, साहित्य वगैरह में नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग बात है, जो ऐसा नहीं जानता है तो उसको उपमा देने के लिए उसमें से जो विशिष्ट होगा और जिसकी उपमा दी जा रही है वो भी वहां पर प्रसिद्ध होगा, हाँ तो प्रसिद्ध पर ही तो आ गए ना, मैंने तो भी यही तो कहा, नील गाय को समझाने के लिए गाय के अतिरिक्त किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा दिखाई नहीं, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ भी गाय को समझाने के लिए नील गाय को समझाने के लिए गाय का ही उपमा दी जाती है, क्योंकि वो तो ये एक ऐसा है कि मतलब गाय को सब लोग अधिकतर जानते हैं क्योंकि यहाँ प्रचलन है। तो ये अधिकतर जानते हैं ना, यही तो प्रसिद्ध है। विदेशों में जहाँ गाय नहीं पलती है जी, उसको नील गाय को समझाना हो तो क्या करेंगे? वहाँ जो पशु होते नहीं, ऐसा है ना, वहाँ ना तो नील गाय होता है, अगर मान लीजिए जब गाय वहाँ होता है, नहीं होता है, तो नील गाय भी नहीं होता है, तो उनको तो नहीं समझाएंगे वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान लिया नील गाय तो उन्होंने देखी, उन्होंने गाय भी नहीं देखी। मैं यही तो प्रसंग यहाँ पे बन रहा है, हम उन्होंने बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक नील गाय होती है, वो फसल खराब कर देती है। मतलब बात चल रही है, फसल खराब हो जाती है, कैसे नील गाय खा जाती है, क्या होती है नील गाय, उसने तो गाय भी नहीं देखी है। ठीक है, वहाँ पे जितने ठीक है, वहाँ पर पशु उपलब्ध है, ठीक है, उनमें से जिसकी सबसे अधिक साधर्म्यता मिलती है उसकी आप वो किया जाएगा, मैं उसको मान रहा हूँ, पर वो प्रसिद्ध है वहाँ पर भी, वो हमेशा प्रसिद्ध होगा। मैं उसको मान रहा हूँ, बस हमारा केवल इतना ही है, हमारा केवल उद्देश्य इतना है, जो धर्म प्रसिद्ध होगा, जो सब लोग जानते हैं, वहाँ पर भी उसको जिसको वो देना चाह रहे हैं, जानते हैं, ये मैं इसी पे कह रहा हूँ, सब लोग नहीं, वो व्यक्ति जिन चीजों को जानता है उनमें से वो मान दे, सब लोग नहीं, सब लोग तो पता ठीक है, वो नहीं ठीक है, ठीक है, वो अपेक्षा से होगा, वो अपेक्षा से होगा, तो आप ये अपेक्षा से वो भी सिद्ध कर सकते हैं जो सब लोग नहीं जानते हैं, और वो जिसको सबसे ज्यादा जानता है, जिसको सबसे अधिक प्रसिद्ध मानता है, तो उसको भी दिया जा सकता, क्योंकि वो भी प्रसिद्ध है, तो जहां भी आप जाएंगे वो प्रसिद्ध ही होगा, उस प्रसिद्ध को ही दिया जाएगा, हर किसी को उपमा नहीं दी जाएगी, यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, और अब तक कहाँ पर क्या चल रहा था? उदाहरण दिया था, कोई व्यक्ति है, हम उसे कहे झूठा जैसा है, तो वहाँ जानना क्या है? क्या जानना तो है नहीं, वहाँ तो उपमा दे रहे हैं, ये मैं इसलिए ये कह रहा था। हाँ तो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, बहुत अंतर होता है। हाँ ठीक है, मैं उसको तो पहले ही स्वीकार कर लिया, आपने बोला, अगर बोला है तो अब बदल देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, चले हम आगे, समय ही हो गया। अच्छा, एक ही सूत्र हो गया आज। चलिए, अत्यंत प्राय और एक देश, अत्यंतता में पूर्णता और प्राय में बहुत सारे गुण, और एक देश में किसी एक साध्यर्म, इनसे उपमान की सिद्धि नहीं होती है, उपमान की सिद्धि प्रसिद्ध साध्यर्म से होती है, ये इनका कथन है। जहां भी प्रसिद्ध होगा, जिनमें भी प्रसिद्ध होगा, वो प्रसिद्ध, और वो प्रसिद्ध प्रसिद्धि होता है, मुख्य हेतु है प्रसिद्ध साध्यर्म, जहां भी उपमान का प्रसंग आएगा वो प्रसिद्ध साध्यर्मी होगा, साधारण धर्म नहीं होगा। तो इसका उत्तर भी समझ लीजिएगा, प्रसिद्ध साध्यर्म्यात उपमान सिद्धे यथोक्त दोष अनुपत्ति, प्रसिद्ध साध्यर्म्यात, प्रसिद्ध धर्म की समानता से उपमान सिद्धे, उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से यथोक्त दोष अनुपत्ति, जो आपने दोष दिखाया है वो दोष की सिद्धि नहीं होती है। न साध्यर्म्यस्य कृत्स्ना प्राय कृत्स्ना प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। साध्यर्म्यस्य, जो साध्यर्म दी जा रही है वो साध्यर्म कृत्स्ना सारे धर्मों को लेकर के, अथवा प्राय प्राय करके धर्मों को लेकर के, या अल्प, अल्प का मतलब किसी एक धर्म को आश्रित करके उपमान प्रमाण प्रवृत्त नहीं होता है। किम तर्री, फिर क्या होता है? प्रसिद्ध साध्यर्म्यात साध्य साधना भावम आश्रित्य प्रवर्तते, प्रसिद्ध साध्यर्म को लेकर के ही साध्य को सिद्ध करने के लिए वो प्रवृत्त होता है। यत्र च एतदस्ति न तत्र उपमानम प्रतिषेधुम शक्यम, यत्र च एतदस्ति, जहां पर ये प्रसिद्ध साध्यर में है। यत्र च एतदस्ति, जहां पर ये प्रसिद्ध साध्यर में है, तत्र उपमानम प्रतिषेधुम न अशक्यम, वहां पर उपमान का खंडन नहीं कर सकते। तस्मात यथोक्त दोषो न उपपद्यते, इसलिए जैसा आपने दोष दिखाया है अत्यंत एकदेश और प्राय को लेकर के, वो सिद्ध नहीं होता है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रसिद्ध धर्म को या प्रसिद्ध धर्म की समानता से, प्रसिद्ध धर्म की समानता से उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से, प्रसिद्ध धर्म की समानता से उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से अत्यंत प्राय एक देश का खंडन, अत्यंत प्राय एक देश का दोष दिखाकर जो खंडन किया है, उस खंडन की सिद्धि नहीं होती है। अत्यंत प्राय एक देश को लेकर के जो खंडन किया है, उस खंडन की सिद्धि नहीं होती है। यथोक्त का मतलब यह है, यथोक्त का अर्थ है अत्यंत प्राय एक देश को लेकर के जो खंडन किया है, दोष दिखाया है, उस दोष की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो कम से कम दो पक्ष हमारे सामने आ गए हैं, एक पूर्व पक्ष, एक सिद्धांत पक्ष। बाकी आगे इसकी चर्चा और करेंगे इसी उपमान को लेकर के। ओंकार ओ प्रणाम।